Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Temmuz Çarşamba. Yıl 2018, ay 7, gün 206, Hızır 81. 1439 Hicri Zilkade 12, 1434 Rumi Temmuz 12. Fırtına. Günün sözü: başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar hürriyete layık değillerdir. Abraham Lincoln. Günün malumatı, dünden devam. Aslan burcunda doğanlar: 22 Temmuz, 21 Ağustos. Yıldızınız Güneş, en üstün güç temsilcisi. Grubunuz Ateş. Üstün yeteneğiniz plan kurma. Özelliğiniz cömertlik. Emeliniz yükseğe ulaşmak. Amacınız çok şeye kavuşmak. Yenmeniz gereken huyunuz kendini beğenmek. Büyük Saatli Marif Takvimi. Μια είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε μια είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Αχ και του παραδείσου η κοιλάδα, δεν χωράει την Ελλάδα. Να σου να θέμω πότης, να σωθεί η ανθρωπότης. Στο μεθύσι σου απάνω, να μαχαιρώνε στο χαρό. Μια είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε να αρρωστήσει ο Άγιος Πέτρος, να τη βγάλουμε και φέτος. Να σου να θέμω πότης, να σωθεί η ανθρωπότης. Στο μεθύ απάνω, να μαχαιρώνε στο χαρό. Μουσική. ψωθεί η ανθρωποτής στο μεθύσι σου απάνω. Να μαχαιρώνε στο χαρό. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bugün açılışımızı Haris Alexiou'dan Chronia San Vrohi. Yıllarca yağmur gibi yıllar, bütün yanlış anlamalar, bırakalım hepsini, sana o kadar zaman söyledim. Açıklama filan bekleme, referans gönderme bekleme, boş hayatıma yıllar süren bir yangın geldi, daha doğrusu yağmur gibi geldi. Benim ruhumu daha fazla zehirleme artık. Aynı mahalleden ama yetim yıllar benim kalbimi daha fazla zehirleme. Senin sana duyduğum şey bir bıçak gibidir diyor. Yani özlem, bir gün sen beni hapse de attırırsın demiş. Böyle bir şarkı seçtik. Bugün Eduardo Galeano'dan bir şey okumadık çünkü Yunanistan'da muazzam bir facia var. En az 76 kişinin son haberlere göre verdiği büyük bir yangın felaketi başkent Atina yakınlarında. 15 farklı yerde birden başlayan orman yangınında en az 76 kişi hayatını kaybetti. 23'ü çocuk, 174'ün üzerinde ağır yaralı da olduğu belirtiliyor. Ülkede 3 gün yas ilan edildi. Yangında kundaklama şüphesinde dile getiriyorlar. Evet, biz de bunlardan bahsedeceğiz bugün. Onun için de bir böyle bir giriş yaptık. Eduardo Galeano yok bugün. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Robin Tayar var. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Böyle girdik programı. Evet. Ciddi bir, çok ciddi bir şey var aslında. Yani özellikle dünyanın dört bir yanından da felaket haberleri geliyor şüphesiz. Ve bu yangınlar dört bir tarafı kapsarken, bütün sıcaklık rekorları kırılırken de dünya çapında yerleşik medya ısrarla bunu görmezden geliyor. Bunun iklim değişikliğiyle, iklim yıkımıyla bir ilişkisi olduğunu kurmaktan asla buna girmiyor. Yani ayrıca başka şeyler de oldu, yalnız o değil. Yunanistan'daki şeylere, yangına çok ayrıntılı olarak girmeye çalışacağız ama dünyanın diğer taraflarından da başka şeyler var. Mesela Laos'ta büyük bir, yıllardır çevrecilerin, çevre aktivistlerinin büyük bir şekilde var güçleriyle karşı çıkmaya çalıştıkları bir dizi baraj yapımı vardı. Evet. Onlardan birisi seller, sular sonucu çökmüş yağmurlardan dolayı. Ve sayısız köy ve yerleşim merkezi sular altında kalmış. Yüzlerce kişinin kayıp olduğu, birkaç insanın öldüğü haberi de verildi. En az 20 insanın hayatını kaybettiğine öyle dair haber var. Bunu görememiştim ben. Bir o var. İngiltere'de, Britanya'da son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığı rekor seviyeye, meteoroloji ofisinden yapılan açıklamaya göre ülkenin en kurak dönemini yaşadığı, yaz başından bu yana yalnızca 47 milimetrelik yağış düştüğü haberi var. O meşhur çimenler, kırlar sararmış, kuruyup sararmış, rüzgarlar da az. Rüzgar enerji üretimi de %40 oranında düşmüş. Su kaynakları da alarm veriyor. Yetkililer su tasarrufu yapmaları konusunda şey yapıyorlar. Ama bütün bu şeyler olurken Japonya'da mesela çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yani Yunanistan'daki yangındaki felaket, insanlar denize kaçarak kurtaramadılar kendilerini. O kadar hızlı gelişmiş. Evet, kurtaranlar da aynı şekilde, bu şekilde kurtardılar ama. Evet, bir 26 kişi de birbirlerine sarılarak ölümü kucaklamayı seçmiş. Çok korkunç bir şey. Kaçamayacaklarını anlayınca bari birbirimize sarılalım demişler. Evet, yardım gönüllülerinin yaptığı, verdiği mülakatlar var. Onlar da böyle bir görüntü hayatımız boyunca görmedik ve bundan sonra da unutabileceğimiz nitelikte görüntüler değildir diye konuşmuşlar. Evet, Laos'ta işte yüzlerce kişi kayıp, en az 20 şey yapılmış. 5 milyar litre su bu köyün üzerinde tam olarak duruyormuş. Yani bu da 2 milyon olimpik yüzme havuzunun yüzme havuzuna denkmiş. Bunu kaç defa söylediler halbuki ben uzaktan da olsa takip etmeye çalışıyorduk biz burada. Onu söylemek istiyorum. 6600 kişi en azından yersiz yurtsuz kalmış. Çünkü baraj suları altında kalmış evleri, işleri neyse işte tarlaları. Japonya'da da bu büyük sıcak dalgasında insanlar ölürken bir de akıl almaz. Japonya'da tarihinin gördüğü en büyük sel baskınlarından birinde son rakam 225 kişi hayatını kaybetti. Çok ciddi bir rakam. Artmış. 13 kişi hala kayıp benim son baktığımda. 8 milyondan fazla insana da tahliye uyarısı ya da talimatı geldi. 8 milyon insandan bahsediyorum. Türkiye nüfusunun onda biri kadar insana gidin, seller var, baş edemiyoruz diyorlar ki bu da Japonya dünyanın en afetle baş etmede öncü ülkesinden bahsediyoruz. Seller de dahil. Evet, Türkiye'de evet ya, Miktat Kadıoğlu yıllarca anlattı. Türkiye'de ise mevsim normalleri dışında yağışlar devam ediyor. Marmara çevresinde son 24 saat içinde 43.388 yıldırım ve şimşek tespit edilmiş. Herhalde bir rekordur. Ülkenin çeşitli kesimlerinde de daha önce söylediğimiz yangınlar vardı. Mesela en büyüğü İzmir'de, yanlış hatırlamıyorsam 50 futbol sahası büyüklüğünde bir yerin yandığından bahsetmiştik. Ama Antalya'da bir türlü söndürülmekte zorluk çeken yangın, Muğla'da sitelere kadar ulaşan tatil yerlerinde, Bodrum'da, Denizli'de ve Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde orman yangınlarının ardı arkasının kesilmediği haberlerinin ardı arkası kesilmemişti. Yani bir çeşit inferno, Dante'yi de esas alırsak cehennem yaşanıyor. Bir yandan yangınlar ve dünyanın mesela en beklenmedik yerlerinde de sıcak hava dalgalarından ölüm oranları da hızla artıyor. Evet. Biyanet'e dün bir demeç istediler benden. Onu da vermeye çalıştım. Bunu da Açık Radyo'nun internet sitesine de yerleştirdik. Vakayname olarak Vakanüvis'in bağımsız iletişim anına Pınar Tarcan'a verdiğim mülakattan birazcık apartma yaptık. Artık birlikte çalışmanın yollarını da bulmaya çalışıyoruz. Sadece Biyanet'teki rakamlarda dün ben konuştuktan sonra değişiklikler oldu. Ve bazı bilimsel son yayın verilerinde yapılan küçük değişikliklerle aldık. İnternet sitemize de yerleştirdik bunu. Ama medya katiyen bahsetmiyor iklim değişikliği etkisinden. Evet, bu onun dışındaki haberlere de kısaca göz atalım. Ondan sonra dönelim bu felaketler üzerine. Atina'da duralım. Cengiz Aktar'la yapacağımız program da buna ayrılacak. Kendisi de yakından takip etti orada. Bizim için muhabirlik yapacak. Gördüğüm her şey bir trajedi ve kayıptan ibaret diye konuşanlar var. New York Times'da da çok ayrıntılı bir yazı çıktı. Durum berbat. Bir de Britanya'dan ilginç bir şey var. Geri dönüşüm yapılıyor ya plastikler, işte bir kısım en medeni ülkelerden bir kısmı olan, evet, Britanya'dan bahsediyoruz. Meğerse yalanmış, milyonlarca ton plastik geri dönüştürüyoruz diyorlar halka. Hı hı. Saf halka. Meğerse atılıyormuş. Evet. Çöple. Ve oradan da nehir yataklarına ve denizlere gidiyor. İngiltere'de mi oluyor bu? Evet. Bu yeni haber. Nazia Pervin, Kuzey İngiltere İlginçmiş. Muhabiri bildirmiş The Guardian'dan. Milyonlarca ton bir şeye gönderiliyor onlar. Geri dönüşüm için gönderildiği zannediliyor. Bunu yapanlar kimler? Hı? Bunu yapanlar kimler? Alanlar ve bu şekilde yapmayanlar. Bakalım. Haberin ayrıntısına bakma fırsatım olmadı. Yani, şöyle bir görebildim. Yeni bir haber bu. 23 Temmuz Pazartesi'nin haberi. Yani deniz aşırı gönderiliyormuş. Türkiye'ye bile gönderildiği söyleniyor. Çöplerin mi? Evet. Plastikleri çöplere geldi. Türkiye'den Malezya'ya kadar. Bundan haberin var mıydı senin? İngiliz çöplerini bizim ülkede topraklarımızda yapıldığını. Evet, şimdi Nazya Parvi'nin haberinden okuyabiliriz işte. Fakat zaten Türkiye ve Malezya'daki atık ve altık alanlarına gönderiliyormuş. Bu yeni haber işte bu. Nerede gidebildiniz efendim? Türkiye'de biri de Malezya'da. Türkiye Malezya mı olacak gibi tartışmalar vardı ya bir zamanlar. Olmuş işte. Sadece plastik mi gönderiyorlarmış? İşte paketlemede kullanılan muazzam miktarda milyonlarca ton plastik materyali böyle onlar bizim ülkede olmasın başka ülkelere gönderelim diyorlarmış gizlice. Bunu bilmiyorduk biz tabii. Peki. Her yıl 22 milyon ton atık atılıyormuş. Çöp atılıyormuş Britanya'da ve geri dönüşüm oranları ise yaklaşık %44'te kalmış ve hedefi 2020'de %50 pek de tutturacak değillermiş. Yeterli altyapı yokmuş çünkü habere göre o zaman da kendi plastiği çöpünü dönüştürecek yeterli altyapıya sahip olmadığı için yurt dışına gönderiliyormuş. 7000 firma sorumluymuş bunda. Çok ayrıntılı bir haber ve yani bu rapor şeyden gelmiş. Evet, senin soruna nihayet cevap verebiliyorum. National Audit Office diye bir şey var. Yani Sayıştay gibi bir şey. Denetim kurumu. Çevre bu kurum Çevre Bakanlığı'nın ve çevre kuruluşlarının denetimsiz kaldığı yolunda önemli eleştiriler getirmiş. Bir böyle sivil toplum kuruluşu denetimle görevli. İşte Çin var işin içinde. Ayrıntısına gireriz. Şimdi daha fazla şey yapmak istemiyorum ama İngiltere'de son 10-50 yılın en kurak döneminin yaşandığı haberi varken bir de geri dönüşümlü plastik yalanmış hepsi. Diğer haberlere bakalım. Çevre ve ekolojik haberlere tabii ki döneceğiz. Komşu Yunanistan'daki facia başta olmak üzere. Pakistan'da seçim var. Önemli bir seçim. 2018 seçiminde milyonlarca kişi sandık başlarına gitmeye başlıyor. Malala Yousafzai de en genç Nobel Barış Ödülünü alan da insanlara çıkıp oy kullanın demiş. Demokrasi ancak böyle olabilir diyor. Ve İmran Han kriketçi, iki aday var. Bir de eski Nawaz Şerif'in yolsuzluklardan dolayı gözden düşmüş olan ve felaket bir durumda olan, hatta hapse de atılması söz konusuydu yanılmıyorsam. Evet. Nawaz Şerif'in kardeşi de seçime giriyormuş. Kardeşi temizmiş anladığım kadarıyla. Bu yerel saatle 8'de başlıyor ve gene yerel saatle 6'da akşamüstü 18'de kapanacakmış. Çok son derece ilginç bir haberim var. İyi haber. Bir tane iyi haber. Yani kötünün iyisi diyebiliriz. Göteborg havaalanında uçağa binmek üzere olan bir aktivist, öğrenci aktivist kız Elin Erşon. Göteborg Üniversitesi'nde öğrenci, Türkiye'ye geliyormuş tatil için. Fakat uçağa binmiş, bir bakmış ki başka mülteci, Afgan mülteci ve başka mülteciler deport ediliyormuş orada. Hı. Aynı uçakta kendisiyle. Yani sınır dışı ediliyor. Kim bilir neye nereye gönderiliyor. Kendi ülkesine işkence mi görür artık ne olur bilinmiyor. Fakat uçağa biner binmez Elin Erşon başlamış protestosunu İngilizce olarak yapmaya ve videoya çekip yollamış. 500 binden fazla insan izlemiş. Ve yolcular nasıl karşılamış dersin? Desteklemişlerdir herhalde. Bir kısmı. Yarısı desteklemiş, yarısı da bırak gidelim tatilimize demişler. Hmm. Protesto etmişler. Ama şöyle diyor, videoya bakıldığı zaman son derece ilginç bir video. Belki yayınlayabiliriz daha ileriki bir tarihte. Yani bugün içinde de olabilir. Bir insanın hayatının giderilmesine razı olamam. Sadece uçağınızın gitmesi, uçağınızın ertelenmesinden öfke duyuyorsunuz diye buna engel olamam demiş. Burada oturacak bu kişi uçaktan indirilene kadar da burada duracağım demiş. Videoya da almış bunları. Kendi ağlamamaya çalışıyor. Çok ilginç bir video aslında. Burada da Türkiye geçiyor. İstanbul'a hareket etmeye evet, çalışıyormuş uçak. İstanbul'a, evet. Biz burada kendimizde neler olduğuna bakarken öyle bir şey olmuş. Yani bir insanın hayatını kurtarmak için elimden geleni yapıyorum diyor. Elin Erşon. Dünya böyle insanların büyük ölçüde sırtında duruyor ve daha iyi bir yer haline gelebiliyor. Tek kişilik küçücük bir kız ama ciddi bir dünyaya meydan okuma, dünyadaki adaletsizliğe ve korkunçluklara, hukuksuzluklara meydan okuma. Bir kişi bile ayakta kaldığı sürece biliyorum ki pilot uçuşu tamamlayamaz, kaldıramaz uçağı demiş. Tek yapmak istediğim şey bu deport olayının, sınır dışı etme olayının durdurulması. O zaman buradaki kurallara uyacağım diye. Bazı yolcular ne yapıyorsun sen, bırak gidelim filan diyorlarmış anlaşılan. İstanbul'a geliyor ya uçak. Hmm. Son derece legal bir şey yapıyorum, hukuki bir mücadele veriyorum ve hiçbir suç işlemedim demiş. Bir öfkeli yolculardan biri İngiliz olmalı. Yani işte nereden anladınız? Öyle görünüyor diyor. David Crouch'un Göteborg'dan yazdığı bir haber bu. Eyleme geçmiş. Hı? Yolcu telefonu elinden almaya kalkmış. Gidecek ya İstanbul'a. Ondan sonra hangisi daha önemli diye kız da Elin Erşon. Hangisi daha önemli demiş. Vermemiş telefonu. Bir hayat mı? Bir hayatın kurtarılması mı? Yoksa senin tatil zamanın mı? Zamanın mı diye sormuş. Tatile de İstanbul'a geliyor. Oradan nereye gidecek kim bilir. Ucuz ya. Evet, uçaktan inmesini insin istiyorum çünkü Afganistan'da güvende değil. Hayatının ne olacağı belli değil. Ben burada kendi ülkemin kurallarını değiştirmek istiyorum diyor. Hı. İsveç'in. Bu kuralları beğenmiyorum. İnsanları cehenneme göndermek doğru değil diyor. Tüm bunları videoda görmek mümkün. Son derece ilginç işte. Ve gergin anlardan sonra güç kullanmayı reddetmişler. Erşon'u da atmak için, yani bu genç aktivisti atmayı kabul etmemişler. O zaman da yolculardan büyük bir alkış kopmuş. Hey, bir Türk yolcu da biz de aynı fikirdeyiz. Bu kişi Afganistan'a göndermek cinayetle tepkisi vermiş. Güzel, çok güzel bir haber bu. Ve yani iltica talebinde bulunan birisi bu. Mülteci adayı, bir göçmen Afgan. Ve onu indirmişler sonunda. Ayrıca uçak personeline tepki göstermişler galiba. Elinden cep telefonu almaya çalışan. Uçak personeli diye geçiyor benim okuduğum haberde. Öyle mi? Hı-hı. İşte yani İsveç'in sert rejimi var. İltica rejimi. Hükümette. Eylül'de de onlarda da seçim var. Ve büyük ölçüde tabii İsveç'te de şey çok yükseliyor. Nedir efendim? Irkçılık. Evet. Sağcılık, ırkçılık, neonaziler filan yükseliyor. Onun için de ana konu zaten göç ve iltica şeyleri ve aşırı sağcı İsveç, Demokrat, adı da Demokrat Parti. Gayet yüksek görünüyorlar. Bir kişi zaten Göteborg'dan sonra bir Afgan'ı geri göndermeyi başarmışlar. Halbuki protesto etmiş uçakta da, ama ona rağmen o da kurtarmış protesto ettikten sonra. Yanlış okumuşum haberi. Ve ondan sonra da Taliban Kabil'de Ocak ayında 22 kişiyi öldürdükten sonra bir otelde ve bir yüzden fazla da insan bir bombayla parçalandıktan sonra İsveç deportları durdurmuş bir süre için. Hacım, yani ne kadar âli cenaplar. Âli cenaplar ama yani dünyanın halini de anlasınlar. Evet. 1756 yılından beri tutuluyormuş aylık ortalama hava sıcaklıkları. O tarihten bu tarihe görülmüş en yüksek ortalamalara sahipmiş şu andaki hava sıcaklıkları. İsveç'te de tarihin gördüğü en büyük orman yangınları da var, küresel ısınmadan. Ama bunlardan bahsedilmiyor. İsveç göçmen bürosu da değerlendirmesini yapmaya devam etmiş. Bizim ülkemiz yani İsveç iltica talep edenler için güvenlidir demiş. Evet, güvenlidir diyemiş değil mi? Evet. The country is safe for asylum seekers whose applications have been denied. Başvuruları reddedilenler için bile güvenlidir diye bir açıklama yapmış. Evrensel Gazetesi'nden Murat Kuseyri'nin haberi var. Stockholm'dan yazmış. İsveç'e göç mahkemeleri 9 bin Afganlı çocuğu, Afganistanlı çocuğa sığınma hakkı tanıyan yeni yasanın yetersiz olduğunu öne sürerek uygulamayı reddediyormuş. İsveç hükümeti Haziran ayında Sol Parti ve Merkez Partisi'nin desteğiyle çoğunluğu Afganistan'dan tek başına gelerek iltica talebinde bulunan 9 bin çocuğa eğitim görmeleri şartıyla ülkede kalmalarını olanak tanıyan bir yasayı parlamentodan geçirmiş. Ama vermiyormuş mahkemeler, göç mahkemeleri. Malmö Göç Mahkemesi göçmen dairesi hakkında sınır dışı etme kararı verdi. Iraklı bir çocuğun itirazını, kimliğini ispat etme zorunluluğunun yumuşatılmasını öngören yasa maddesinin hatalı olduğunu bildirerek reddetmiş. Böyle durumlardan bahsediliyor şimdi. Çocukları da gönderiyorlarmış ve intihar uyarısı yapılıyor mesela. Dayanamıyoruz adlı yardım ağından Sara Edwardson Ernborg, mahkemelerin verdiği kararlarla sığınmacı gençlerin yeşermekte olan umutlarını yok ettiğini, tam olarak şunları söylemiş, yok ettiğini söylemiş. 9 bin gencin yaşamıyla kumar oynanıyor demiş ve sonra intiharların olabileceği uyarısında bulmuş. Evet, bir yandan da yeni araştırmalar da küresel ısınmanın intihar oranlarını her yerde kat be kat arttırdığını da, yani çok yükselttiğini de evet, söyleyen gayet bilimsel araştırmalar çıkıyor. Yani toplum, dünya toplumu çok ciddi bir krizin içinde, her açıdan öyle olduğunu söyleyebilirim. Gezegeninde yok edilmesi söz konusu. Ne için? Karlar için. Kapitalist sistemi, şirket kapitalizmi aşırı karlarını sürdürsün diye, büyük bir adaletsizliği. İsveç o tarihten sonra değiştirmiş ama 2015'ten sonra 163 bin kişi mülteci iltica talebinde bulunduktan sonra değiştirmiş ve çok daha zorlaştırmış ülkeye girmeyi. Hı hı. Ve düşmüş iltica talepleri. Şimdi gelenleri de atıyorlar işte uçaktan filan. Yani uçağı kaldırmadan atıyorlar uçaktan. Henüz ona başlamamışlar. Oradan yere atmaya. Yerel medyaya bakılınca bu haberin sonunda da şu diyor. Pazartesi günü deport edilmesi beklenen bu adam, sınır dışı edilmesi, ortadan kaybolmuş diye yazmış yerel medya, ama Deutsche Welle'nin haberine göre de hala deymiş, denetim altındaymış ve daha sonraki bir tarihte de gene deport edilecek yani. Ama buradaki Elin Erşon'u gururla dünya vatandaşı olarak günaydın diyoruz ona. Gururla selamlıyoruz. Evet. Tek başına bir mücadele edip tatil meraklısı yolculara da karşı koyarak mücadelesini sürdürmüş. Başka bir haberde Meksika'da yeni bir cinayet var. Artık iyi haberler bu kadardı. Ruben Pat diye birisi Playa del Carmen'de bir tatil beldesinde haber direktörü öldürülmüş. Meksikalı bir website'ın, internet sitesinin direktörüymüş. Semanario Playa haberler diye bir şey. Vurularak öldürülmüş. Cancun'un 65 kilometre güneyinde bir barın dışında. Meksika'da gazeteci cinayetleri devam ediyor. Bu arada son derece ilginç bir haber daha var. Macron'un muhafızından bahsetmiştik ya. Evet, insan döven. Evet, onun adı, takma adı neymiş? İsveç, İsviçre çakısı. Var ya böyle çok taraflı her şeyi. Tornavidası var, kaşığı var, makası var filan. Alexander Benalla. Bayağı derin devlet ya da paralel kara kabine diyorlar. Paralel kabine. Macron hepsine bunların son vereceğini vaat ederek gelmişti iktidara ama öyle olmamış ve 1 Mayıs gösterilerinde de en az 2 kişiyi Şeksu'dan gelinceye kadar öldüresiye dövdüğünü gösteren videolar açığa çıkınca birdenbire tamamen kayıt dışı bir adam oldu, ortaya çıkmış. Neden böyle yapıyormuş? Hı? Neden böyle yapıyormuş? Sevmiyormuş. İnsanları mı? Solcuları. Hı. Protestocuları sevmiyormuş. Özel yetkileri, özel ayrıcalıkları ve mesela hiç yetkisi olmadığı halde polis cobu takıp silah da vermişler, Glock da vermişler kendisine. O kadar çok seviliyormuş yani Macron tarafından, öyle mi? Evet. Halbuki daha yeni dürüstlük timsali olacağım demişti. Oluyoruz biz, dünyaya örneğiz demişti G7 toplantısında. O da yalancının biri çıktı. Ama daha öncekilere baktığımız zaman Fransa'da bizi şaşırtmadı. Yani Paris'in merkezinde kocaman bir apartman dairesi tanınmış bu adama, Benalla'ya. Le Touquet'de özel bir rezidans verilmiş. Ve resmi arabası, mavi şeyli sinyal ve saçan ışıklı arabası da varmış polislere verilen. Ve adam dövüyor. Özellikle polis telsizi de varmış kendisinin. Ama bu şey değil. Sosyalist mesela, kendisinden önceki sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da zaten herkesi dinlemekte olduğu biliniyordu. Ve mali yolsuzluklara batmıştı François Hollande'da. Da iki bakanı da öyle. Hı hı. Ama dürüstlük timsaliyiz diyordu, biz yapmayacağız diyordu ama eskiye biraz dönersek General de Gaulle, Fransa'nın kurtarıcısı General de Gaulle, özel yurttaş aksiyon hizmeti diye bir şey kurmuştu, KAS diye. O da mafyayla, yeraltı örgütleriyle işbirliği yaparak ortalığa dehşet saçan bir örgüttü. Cezayirliler başta olmak üzere ve Piyenuarlar. Arkasından 1982'de korkunç kanlı bir katliam olmuş iki muhalif gruplar arasında. De Gaulle'in çeteleri bunlar, özel çeteler. Ama De Gaulle kahraman değil miydi? Kahraman. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'yı kurtaran, sürgündeki lider. Sonra Kübek'e gidiyor. Yaşasın Özgür Kübek diye bağırıyor. Kebek. Kebek, pardon. Karıştırıyorum ben bazen. O öyleydi. George Pompidou da zaten muslukçular, tamircilere falan koymuştu. Le Canard Enchaîné adlı satir dergisinin, hiciv dergisinin bürolarına yerleştirmiş. Watergate'i hatırladın mı? Hı hı. George Pompidou da onu yapmıştı. Ondan sonra gelen Valéry Giscard d'Estaing ne yapmıştı, hatırlıyor musun? Hayır efendim. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ne yapabilirim? Orta Afrika Cumhuriyeti miydi neydi, hangisi, oradan elmas, eşi dostu için elmaslar almıştı bedavada. Hediye etmişlerdi yani. Hediye etmişlerdi, evet. Bildirmemişti ama bunu. François Mitterrand da anti terör hücreler kurup Elize'deki ikinci aile, gizli aile evini korumak içindi. Kara kabine onlarda da var. O sosyalisti Jacques Chirac da zaten sahte iş skandalleri belediye başkanıyken Paris'te. Hı hı. Nicolas Sarkozy de zaten en az 50 milyon avro Libya diktatörü Muammer Gaddafi'den götürmekle rahmetli suçlanıyordu. Başka şeyler de vardı. Müstahzar, güzellik müstahzaratı yapan şirketlerle de işbirliği vardı. Fransa'nın en zengin ailesiyle filan. Neyse, onlar öyle. Yani bir hamle, Fransız hamleti oynandı. Söylenebilir dünyada da. Fransızca'da nasıl söylüyordu Shakespeare, çevirisi nasıldı bilmiyorum ama yani Fransa devletinde bir çürümüş bir şeyler var derdi herhalde Hamlet. Danimarka için söylemişti o ama Shakespeare'in ağzından böyle bir şey. Yani bayağı video ortalığı karıştırdı. Türkiye'den haberleri de kısaca birer satırla değinirsek durgunluk itirafı da belirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi'nden bugün. Faizi sabit tutup doları yükselten Merkez Bankası ekonomide yavaşlama olduğunu açıklamış. Dolar yükselmiş bir ara 4.94'e kadar çıkmış. Sonra biraz inmiş. Piyasalarla zıtlaşma var. Öte yandan mecliste de acayip şeyler oluyor. Torba teklif geldi. Kanal İstanbul projesi yürürlüğe sokuluyor. Tam bir yıkım olacağını pek çok bilim insanı ve aktivistin söylediği. Hem çevresel hem de ekonomik açıdan. Evet. Ama HDP torba teklife şerh düşmüş. Kanal İstanbul kesinlikle bir rant projesidir demiş. Bedelli düzenlemesinin de bu hafta genel kuruldan çıkarılması bekleniyormuş. Ve mecliste bir Çorlu'da 24 kişinin öldüğü korkunç tren kazasının araştırılması önergesi verilmiş. İyi Parti orada, tarafından. İyi Parti tarafından reddedilmiş o önergede. Bir şey yok orada demişler. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup milletvekillerinin oylarıyla. Aylin Cesur önergenin reddedilmesine, önergeyi verenlerden devlet olmanın gereği diye kurs açılması için de bir önerge mi versek ifadesiyle tepki göstermiş. 22 hak ihlali de HDP Kocaeli Milletvekili Haluk Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından meclis komisyonuna taşınmış. 14'ü cezaevlerinde, 8'i de iş cinayeti deniyor, iş kazaları. 22 hak ihlalini komisyon gündemine taşımış. Hapishanede işkenceler, korkunç şeyler oluyor, onları anlatıyor. Ayrıca da olağanüstü hal bitti ya deniyor ya, hı hı. Olağanüstü hal geldi. O hal sonrasında ilişkin yeni düzenlemenin ilk bölümü mecliste kabul edilmiş. Valilere adeta apartheid rejimi yönelimindeki yetkiler verildiği söyleniyor. Hı hı. Trump da İran'la nükleer program konusunda gerçek bir anlaşmaya hazırız diye çevirmiş. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden de Türkiye'ye F-35 teslimatının uçakların durdurulmasını da öngörüyormuş. Ama geçici, nasıl vereceklerdir diye düşünülebilir. Netanyahu da İsrail Başbakanı Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlamasına sert bir karşılık vermiş. Erdoğan'ın Suriyelileri ve Kürtleri katlettiğini ifade etmiş ve Türkiye'nin karanlık bir diktatörlüğe dönüştüğünü söylemiş. Neydi? Böyle haberler var. Şimdi ara veriyoruz, sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Dum dum dum dum do wa. Oh yeah yeah yeah yeah. Oh oh oh oh ah. Only the lonely. Only the lonely. Only the lonely. Dum dum dum dum do wa. Know the way I feel tonight. This feeling ain't right. There goes my baby. There goes my heart. They're gone forever. So far apart. But only the lonely know why. I cry, only the lonely. Dum dum dum dum ooh yeah yeah yeah yeah. I cry and cry for you. Maybe tomorrow a new romance, no more sorrow, but that's the chance. Only the Lonely, Roy Orbison'ın ünlü şarkısını dinledik. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Ve 1960'ta bugün Amerika Birleşik Devletleri Billboard listesinde de 2 numaraya yükselmiş Roy Orbison'ın ilk büyük ticari başarısı, hit diyorlar onlara. Ondan sonra da bu şarkı aslında ilginç bir şekilde Everly Biraderler ve Elvis Presley gibi o dönemin en önde gelen öncü grupları ve müzisyenleri tarafından reddedilmiş. O yüzden madem öyle ben kendim yapayım demiş Roy Orbison kendi şarkısını. Ve işte öyle ilginç bir kader. Only the Lonely'de vahim bir ayrılık şarkısı, hüzün dolu bir kalp kırıklığı şarkısı. Yalnız, yalnızlar anlar benim halimden diye giden bir şarkı. Evet, dönelim şimdi haberlerimize ve Yunanistan'daki yangın meselesine. Başka bir arada atladığımız bir haber var mı diye şey yapıyorum. Evet, bir de şey de var. Somali'de 27 kişi öldürülmüş. El-Şebab örgütü militanları 27 asker öldürdüklerini söylemişler. Bir askeri üsse yaptıkları saldırıda Kismayo şehrinde pazartesi günü olmuş bu olay. Ve 87 militanın öldürülmesiyle sonuçlanan bir feci bir çarpışmadan sonra Somali ordusu geri aldığını üssü söylüyor. Ne olduğu belli değil ama böyle bir önemli çatışma haberi de verelim ve devam edelim. Şimdi bütün dört bir tarafı dünyanın yanıp tutuşmakta ve seller sular altında kalmakta ve iklim değişikliğinden tek söz eden gazete bile görünmemekte. Çok ilginç bir şey aslında. Yani bütün meteoroloji haberleri, BBC World bile bundan bahsetmiyor. Bahsetmemeyi tercih ediyor. Büyük bir suskunluk var. Çünkü neden? Herhalde şirketler ve yani başta petrol, kömür, doğalgaz filan olmak üzere hem devlet şirketleri, devasa dev enerji şirketleri hem de özel şirketler medyayı da kontrol altında tuttukları için büyük ölçüde bahsedilmiyor bu yani. Yani duman Akropolis'ten bile görünüyor. Görüş açısı neredeyse bir metreymiş. Dün sabah erken saatlerde de bunu konuşmuştuk. İnsanlara da bir an önce evlerinizi terk edin diyorlar ama basit bir şey değil bu da. Geçici de olsa bir mülteci sorunu diyebiliriz buna, değil mi? Evet. Yani itfaiye yetkilileri de maske takın, evinizi terk edin filan diyor. Çünkü havada dumandan çıkan büyük toksik atıklar, yani parçacıklar var. Bir sürü üst solunum yolları hastalığının ve zehirlenmenin hastalığın kaynağı. Yani her şey birbirine bağlı aslında. Japonya'daki seller de büyük felaket. Öncü bir afet ülkesi bunu yaşıyor. Yani PNAS'ta, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisi, ki dünyanın en itibarlı bilimsel dergilerinden biri, belki de birincisi, iki araştırma birden yayınlandı. Diyor ki acil tedbir alınmazsa dünyadaki gıda şokları, yani açlık demek, gıda şoku ne demek? Açlık, kıtlık demek. Evet. İklim değişikliği yüzünden devam edecek diye. En saygın dergide bu çıkıyor. Bunun çıktığı sırada bu yangınlar ve selleri okuyoruz. Ve diyor ki mısır hasadı çok düşecek. Dünyanın önde gelen mısır üreticisi ülkeler de büyük kayıplar olacak. Hatta şey demişler, daha önce Mahir'in yaptığı derlemede iki ayrı araştırmada, biri mısır, biri de önemli gıda maddesi olan sebzelerde, bu eğer iklim değişikliğiyle ilgili, fosil yakıtlarla ilgili tedbir alınmaz ve yenilenebilir enerjiye geçilmezse şey olacak diyorlar. Aynı yerde gezegenin en büyük mısır üreten bölgelerindeki mısır çok temel bir şey kaynağı, beslenme kaynağı. Yani buğday kadar yaygın birçok yerde. Bir o gidecek, bir de kritik sebzeler, önemli sebzelerden de yiyecek besin değeri düşecek diyorlar. Çok ilginç bir şey. Mesela bir 4 dereceye çıkarsa, ki zaten 2100'de bu gidişle onu da tutturacağımız gibi görünüyor maalesef. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin mısır üretimi yarıya düşecekmiş. Yani büyük bir açlık ve kıtlık demek. Aynı zamanda dünyanın en büyük mısır ihracatçıları Amerika, Çin, Brezilya ve Arjantin mesela 4 derecede %86'sını kaybedeceklermiş. %14 bir şey kalıyor yani. Ya, bütün ürünün %86'sı evet, kaybedilecekmiş. Evet. 2 derecede kalırsa da %7'sini kaybedecekler deniyor. Böyle hesaplar yapılıyor. Bilim dünyası böyle çalışıyor. Bir başka araştırmada yine bu iklim krizinin işte hem güvenlik hem de küresel sağlık açısından çok büyük, yani minerallerin filan azalacağını söylüyor temel bazı sebzelerde. Ve 4 derecelik bir artış olursa 3'te 1'i gidecekmiş bu sebzelerin. Bu ne demek? Kıtlık, açlık ve savaş demek tabii. Göç, evet, savaş, hepsi bir arada. Zaten şeyi de söylemiştik, 90 yıllık bir araştırma içinde Central Valley dedikleri Merkez Vadisi Kaliforniya'da batıyor. Bir zamanlar dünyanın en zengin, verimli yerlerinden biri olan bir yer. Ve San Joaquin Vadisi, son 90 yıllık bir araştırma bu. 90 yılda 9 metre batmış yeraltı sularının çekilmesinden. Ve son 2 yıl içinde, hakikaten gözlerime inanamadım, defalarca kontrol ettim. Son 2 yıl içinde 90 santim çökmüş. Vadi, toprağı, yer. Bu yani şeyin sonumuzun geldiğini gösteren işaretler değil mi bunlar? Evet, savaş olarak nitelendiriyorsunuz ama o eski savaşlar gibi de olmayacak. Yani atınızı atlayıp savaş meydanlarında koşturabileceğiniz ya da yeri geldiği zaman çok aç kaldığınızda atınızı yiyebileceğiniz bir savaş da olmayacak bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında bulunan Utah, Colorado, Arizona ve New Mexico eyaletlerindeki en ağır derece olarak nitelenen tırnak içinde kuraklık, atların yediği bitkileri de neredeyse yok etme noktasına getirmiş. Bölgedeki göletlerin birçoğu kuruduğu için atlar başta olmak üzere doğadaki birçok vahşi hayvan yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaymış şu anda. Şu anda. İnsanlar, evet, yemek ve yiyecek içecek götürüyorlar atlara, yabani, evet, atlara. Yılk atlarına. Acayip bir şey. Yani bunun için bilimsel raporları okumaya da gerek var mı bilmiyorum. Yani bir de sonuncusunu söyleyeyim. Nature Geoscience diye çok saygın, itibarlı bir bilim dergisi daha var. 17 ülkeden çok kapsamlı bir bilimsel araştırma var. Araştırmacılar iklim modellemelerinde öngörülenin 2 katı olacak demişler. Yani bugüne kadar bilgisayarla yapılan modellemelerde küresel ısınmanın durumu, yani dünyada o zaman Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğü maksimum 2 derece sıcaklık var. Yani evet, endüstri devrimin, endüstri çağının açılmasından bu yana 2 dereceden fazla yükselirse durdurmamız lazım. En fazla 2 derece, hatta 1,5 derecede tutmamız lazım diyor ama onu geçmek üzereyiz zaten. 1,5 dereceyi daha şimdiden geçmek üzereyiz bugün, bu aylarda, bu senede. 2 katı olacak demiş. Yani dünyada Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğü maksimum 2 derece sıcaklık tavanını tuttursa bile, hı hı, sadece 2 dereceyi tuttursa bile deniz seviyeleri 6 metre olabilir diyorlar. Bu demek ki 6 metre yüksekliğini düşünebiliyor musun? Deniz seviyesini. Deniz seviyesini. İstanbul'da. Boğaz olmaz herhalde. Kanal açacaklar ya, oradan akar gider. Ya akar gider tabii. Kanalizasyonla beraber hepimiz de oradan akıp gidebiliriz yalnız. yani tramvayla metro hattı gibi yapılabilir aslında, doğru. Evet. Bütün metroyu da sular basacağı için 6 metreden bahsediyorlar. 6 metre. Dünyanın bütün önemli şehirlerinin sonu olabilir. Yalnız İstanbul değil canım yani. Yalnız Tophane'den sen korkuyorsun. Yok canım, Tophane'nin valisi ilan ettiğiniz için ben oradan biraz sorumlu hissettim kendimi. Ama bir yandan da baktığınız zaman dünya genelindeki haberler ve korkular bu yönde. Norveç'teki Merkez Partisi'nin başkanı Tige Slaudon Vedum buğday hasadı ile ilgili bir resmi Facebook sayfasından paylaşmış ve paylaşımında çok kötü bir ürün aldım, kupkuru diye yazmış. Aynı zamanda et üretim yapan çiftçilerin otların az olmasından ötürü etkileneceklerini söylemiş. Bu yaz gösterir ki Norveç'in hem tohum hem tahıl olarak hazır stoklara sahip olması gerekiyor demiş, ama 1947'den bu yana yaşanan en büyük kuraklık yaşanıyormuş şu anda Norveç'te. Norveç Meteoroloji Enstitüsü'nden iklim araştırmacısı olan Ketil Tunheim, Sınıf Mücadelesi adlı gazetede yaptığı açıklamada kuraklığın özellikle Hedmark, Oppland, Mor ve Romsdal bölgelerinde yaşandığını söylemiş. 1947'deki kuraklığın bu yıla göre daha ılımlı olduğunu belirtmiş hatta. 1947'deki kuraklık verileriyle karşılaştırıldığında elde edilen ürünlerde çok daha fazla fark olduğu görülüyor. Çok fazla fark olduğu görülmüyor, olmadığı görülüyor demiş, özür dilerim. Bu yıl toplam ürün normalin yarısından fazla olmayacak demiş. Ve dünya genelinde ısının bir derece artmasının sonuçlarını yaşandığını dikkat çekerek küresel ısınma tüm aşırı uçların artmasına nedeni oluyor şeklinde bir uyarı yapmış. Peki bütün bunlar olup biterken neden devlet televizyonları, özel televizyonlar, radyolar, gazeteler neden bundan bahsetmiyorlar? Haftanın başındayken bana yönlendirdiğiniz soruyu size bu sefer yönlendiriyorum müsaade ederseniz. Çok fazla rasyonel düşünüyorsunuz. Hem devlet kendi politikası içerisinde bu durumu ortaya çıkarabilecek olan fosil yakıt enerjisine yaptığı yatırımları tutun. Elinizin altında tuttuğunuz gazetelerin sahiplerinin fosil yakıt enerjisine yaptıkları yatırımları tutun. Ve sonra bu gazetelerden ve bu televizyonlardan, bu medya kuruluşlarından fosil yakıttan ötürü ortaya çıkan iklim değişikliğinin sonuçlarını bu şekilde birbirlerine bağlamayı isteyin. Haklısın. Haklısın, ne diyeyim yani. Yani şeye de aslında bilim, son bir British Ecological Society'nin de, ekoloji derneğinin bir araştırması var. Bu da biraz vızıltılı arı sokması gibi olacak. Arıların ölümünden bahsediyor. Yalnız şaşırtıcı yani. Daha şöyle yapmışlar. Amerika Birleşik Devletleri Northwestern Üniversitesi, önemli üniversitelerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin, araştırmışlar. Arılar polinasyon yapıyor ya yani, evet. Tozlama bütün yiyecekli bitkilerin çoğalmasına, çiftleşmesine sebebiyet veriyor. 2 yıllık bir şeyde daha sıcak bir durum olursa, ki öyle olacak zaten, sürekli ısınıyor. Her yıl bir ötekinden daha hızlı ve 21. yüzyılın bütün yılları, bir tek 1998 hariç, ötekinden daha hızlı, daha sıcak. Şok edici sonuçlar var. Öyle mi? İlk yıl bu artışla gidince arılar ilk yılda %35'i ölüyor. Hı hı. Bütün arılardan bahsediyorum. Arı popülasyonunun ikinci yıl ne kadar ölüyor? Siz Black Mirror'ı izlemediniz tabii, değil mi? %70'i. %70. İşte bu konuyla alakalı olarak robot arılara başvuruyorlar, o Black Mirror adlı dizide, mini dizide. O robot arılardan sonra insanların bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullanarak, daha doğrusu oradan etkilenerek çeşitli kötü işler yapıyorlar. Neyse, konuya gelecek olursak, dünyanın sonu da bu şekilde metalik, mekanik olmayan yollarla bakıldığı zaman geliyor galiba. Organik olarak görebilmemiz mümkün olmayacak gibi. Evet, beyaz sömürgeci insan mantalitesiyle, zihniyetiyle yaklaşıyoruz. Yani bilim şeyine de bakmaya lüzum yok aslında. Pencereden bakmak yeterli. Yani o da yetmezse biraz çıkıp sokakta dolaşalım. Sen de vali olarak yardımcını da yanına al. Bir sokaklarında dolaş, şu Avlu'nun, Galata'nın vesaire. Ve hisset yani, Temmuz başında bütün şehirlerinde dünyanın yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Bu bir tesadüf olabilir mi? Olabilir, değil mi? Evet, tesadüf de olabilir. Ve tek bir olay asla tabii küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine bağlanamaz. Ama bu kadar çok durum olunca on yıllardır gösterildi ki büyük çoğunluğu da bunların küresel ısınmadan oluyor. Bunu da biliyoruz, evet. Ama biz gene de etrafta dolaşalım, dans edelim filan, değil mi? Kötü haber vereyim mi? Bundan daha kötüsünü mü? Daha da kötüsü. Söyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, kendi adını taşıyan giyim ve ayakkabı tasarım şirketini kapatma kararı vermiş. Duymak bile istemiyorum. Kapatıyor muyuz? Ne giyeceğiz? Yazılı bir açıklamayla duyurmuş, babası gibi Twitter'dan yapmamış açıklamasını. Bu markayı kurduğumuzda kimse başarımızı tahmin edemezdi. Washington'daki 17 ayın ardından iş hayatına dönüp dönmeyeceğimi veya ne zaman döneceğimi bilmiyorum demiş galiba. Hafif bir bunalıma giriyor kendisi. Kız arkadaşlarınız ne giyecek? Ama öngörülebilir bir geleceğe kadar o dağımın hala Washington'da yaptığımın işte olacağını bilmiyorum demiş. Dolayısıyla şimdi bu kararı almak takımım ve ortaklarım için en adil sonuç diyerek kapatacaklarını açıklamış. Ama 2014'te kurulan giyim ve ayakkabı tasarım şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde hemen kısa bir süre içerisinde büyük markalar arasına girmişti diye hatırlatılıyor. Evet. Vallahi yani şunlar oluyor. Yunanistan'da, Ivanka'da, çok üzücü tabii bu söylediğin ama yani Yunanistan'da 10 yıldır görülmüş en korkunç yangınlar ve devam da edebileceği söyleniyor ve insanlar kaçarken denize sığınıyor ya da tatil beldesinde bakıyorlar ki kurtulamayacaklar, birbirlerine sarılarak ölümü kucaklıyorlar. Şeyde Laos'ta yıllardır yapmayın etmeyin dedikleri şey ihracat yapacakmış. Bolca Mekong Nehri üzerinde kurdukları şeyle hükümet yeni enerji satışı, ucuz enerji satacakmış komşulara, Filipinlere ve zengin olacakmış. Onlardan biri çöktü, köyler gitti, 20 kişi en az öldü ve 6.000'den fazla, 7.000'e yakın insan evsiz, yersiz, yurtsuz kaldı. Bu da yağmurdan, selden, aşırı sıcak dalgaları Japonya'yı selden sonra vurdu. Kanada'da aşırı sıcak dalgasından sayısız insan öldü. İsveç'te yeni orman yangınları, evet. Her yer etkileniyor ve insanlar şeye atlıyorlar ya, okyanusa atlıyorlar, denize atlıyorlar kurtulmak için. Yunanistan'ın en sıcak yılı, evet. Kayıtlara geçmiş en sıcak yılı. İklim değişikliği bunları artırıyor. İklim değişikliği orman yangınlarını daha kötü yapıyor. Daha kötü yapıyor. Bunu niye söylemiyorlar? Aynı konuya da geldik tekrardan. Evet. Neden söylemiyorlar diyorsunuz ama. Evet. Peki. Cengiz Aktar'la bunu konuşacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Onlar günaydın. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Lan günaydın, evet. Bu haberiniz bildiriyor. Evet, çok berbat haberler var. Biraz da konuşmaya çalıştık. Bir tek şey söyleyeyim. Zeniye Kunalaki bildirmiş, Katimeri'nin dış haberler şefi. Cumhuriyet için bir yazı yazmış. Yunanistan şokta. Demokrasiye dönüşünün 44. yıl dönümünde meclisin üzerindeki bayrak yarıya inmiş halde. Önceki gün öğle vakti başkentin semalarını kara kızıl bir bulut kapladı. Ardından gelecek kıyamet görüntülerinin uğursuz bir alametiymiş. Nasıl oldu da Atina'ya birkaç kilometre mesafedeki bilindik sahillerde onca insan canlı canlı yandı veya alevlerden kaçarak boğularak can verdi, hala anlamaya çalışıyoruz demiş. Ne diyorsun? Evet tabii. Yani ne zaman ve kim anlayacak ve anlatacak, o da belli değil tabii. Evet. Ama yani bu bir dezorganizasyon, işte Yunan devletinin dillere destan beceriksizliği falan değil yani. Burada başka bir şey var. Bir toparlayayım isterseniz. Lütfen. Bu belde Atina'ya 30 kilometre ve ucuz tatil beldesi. Birkaç tane de 5 yıldızlı otel var. Daha ziyade emeklilerin de tercih ettiği çocuk kamplarının olduğu çok şirin bir yer. Biliyorum, gittim ben oraya. ve halk plajları var yani. Fakat yani bugün itibariyle tahribat olağanüstü. Ölü sayısı 77'ye çıktı az önce. 187 yaralı şimdilik tespit edilmiş durumda. 3 gün yat ilan edildi. 1500 ev hasar gördü. 2100 hektar orman alanı yandı. Muazzam bir hasar. 2100 mü? Uf, onu duymamıştık evet. Mesela. Evet. Evet. 2100 hektar. Yani muazzam yani. 21 kilometre kareydi aşağı yukarı değil mi? Evet herhalde. Muazzam bir dayanışma var tabii Yunanistan'da ve Avrupa Birliği'nin farklı ülkelerinden Yunanistan'a İtalya başta olmak üzere Almanya, Polonya, Fransa, İspanya ve Kıbrıs ve en vahimi de tabii daha hala söndüremediler tam manasıyla. Hmm. Evet ve yenilerinin sıcak dalgaları durmayacak ki çünkü. Yani bunun üzerinde durulmaması da çok şaşırtıcı evet, geliyor çok bize. Durulmuyor değil. Can artık farkında bir şekilde. Yani bunun artık işin çığırından çıktığının da. Evet. Şok, öyle bir şok var ki senin de az önce Zeniakuna Laki'nin, evet. Konuklarını şaşırmış vaziyetteler. Böyle bir şey görülmemiş yani. Doğal afet mi artık buna insan eliyle koparılmış bir afet mi diyeceğiz? İkisi birlikte herhalde. Fakat ya pazartesi günü çok tuhaf bir hava vardı. Bütün insanlar etkiliği de içine alan bir tuhaflıktı bu. 100 kilometre hızla esen bir rüzgar. Mesele onunla alakalı. Fakat bir de bir kasık ve kundaktan bahsediliyor. Şimdi bize 15 farklı yerden birden başladı diyenler var yangını. Bu normal değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden drone talep etmiş hükümet. Bakalım bir şey bulabilecekler mi? Çok vahim tabii yani eğer böyle bir şey varsa 15 farklı yerden tekrar ediyorum aynı anda başlıyor yangın. Burada izninle bir ufak parantez açayım o zaman. Yani yakından takip etmeye çalıştığımız konulardan biri, hatta başında geliyor bu. Şimdi mesela İsveç'te 50 yerde sıraladım onları. Hayır, sadece şeyi söyleyeceğim. 50 yerde birden çıktı yangın. Her yerde sabotaj değil aslında. Anladım. Kundaklar. Evet. Onu söylemek istediğimi. Yani bilmediğimiz, yani de herhalde bilmediğimiz, yani bütün bu iklim değişikliği sonucunda bilmediğimiz bir takım olaylar gelişiyor. Yani toprak kızışıyor, zamanla durdurmak mümkün olmuyor diye. Evet. Herhalde bir de şeyler var daha tam anlamı manasıyla kavrayamadığımız şeyler. Evet, esas o. Yunanistan'ın durumu bu. Yani ve iştah bitmedi ve tabii bir de ilgili ufaklı orman yangınları var. Sadece Yunanistan'da da bir ayrı her yerde var. Yani yaz geldi mi artık orman yangınları tabii mevsimi başlıyor. Her yerde İspanya'da var. Evet. Portekiz'de yok galiba. Orada da İspanya'nın batısı ve Portekiz'de de anormal bir mevsim normallerinin altında seyreden bir hararet var. Değil mi? Öyle mi? Onu takip etmedik ama yani bu bütünüyle şeyde bir büyük bir krizden bahsediyoruz. Yani mesela ta yukarıdan başlayarak İsveç'te işte ülke genelinde 50 yangına yakın kaydedildi. Finlandiya'da Lapland bölgesinde ormanlık alanlarda oralar şey yani bu mevsimde biraz karlar erir ama aylarca kar altında kalan topraklar. Evet, lan. Çok acayip. Norveç'te bir itfaiye memurunun öldüğü müdahale yangında Letonya'da 1000 hektar yanmış mesela. Hollanda'da da bir doğa parkında yangın çıktı. Yani her tabi Japonya'da ölenleri falan hiç saymıyorum bile sıcak dalgasını. Şöyle ben de bir gezindim. Yani korkunç hakikaten. Yani İngiltere'de görülmemiş bir yaz yaşanıyor. 50 yıldır. Skandinavya işte bahsettik. Herhalde burada Periştahı bu ülke İsveç'teki orman yangını ve hiçbir şekilde hazır değiller yangına. Mesela hani tıraşlarlar ya bazen orman ağlarının arasını itfaiye girebilsin diye. Evet. Fransa'dan uzmanlar gitmiş İsveç'e. Abi yangın sönmez, sizin sisteminiz yeter demişler. Onlar İsveçliler demiş ki bizde hiç orman yangını olmadı. Olmaz tabii. Sorun o. Yeni normal bu işte maalesef yani. Yeni normal bu. Evet. Senin inferno dediğin bir yani. Evet. Söyleşinde. Şimdi Japonya tabii orada da görülmemiş bir sıcaklık yaşanıyor. Güney Kaliforniya'yı not ettim. Doğu Kanada, Cezayir. Cezayir ise Fas değil. Evet. Cezayir. Değil ama Cezayir. Evet. Orayı vuruyor. Tabii bunun Gulf Stream'le çok yakından alakası olduğu söyleniyor ayrıca. Umman'da dün gece sıcaklık gece sıcaklık 42 derece. Evet. Yani bunun yeni, enerji yenilemesi imkansız insanın tabii. Bu sıcaklıkta normal sağlığına kavuşman söz konusu değil. Dinlenemez vücut. Ve çok yaşlılar için özellikle tam bir yıkım şeyi bu. Tabii bu zaten Japonya'da yaşlılar evet dayanamıyor. New York Times'da da bir haber vardı. Geçen hafta sonunda çıkmış bir haber. Manşetten vermişlerdi işin ilginç tarafı. Birinci sayfadan. Hindistan'da çok büyük bir yani sebebi belli olmayan binlerce, on binlerce kişi hastalanıyor. Sebebi sıcak dalgasıymış. Amerikan Meteoroloji Teşkilatı'nın verdiği bir bilgi gözüme çarptı. Son derece ürkütücü. Bu Haziran ayı dahil olmak üzere art arda ısının anormal seyrettiği 402. aymış. Evet. Biz 400'e kadar getirmiştik. Bir tanesini evet. Atlamışız. Haklısın. Şöyle yani mesela Haziran 2018 Haziran 2017'den daha sıcak cereyan etmemiş. Ancak art arda bütün yani o şeyi alırsan bütün silsileyi alırsan aylar silsilesini 402 aydır sürüyor anormal sıcaklar. Yani bir yılı neyiz 402 ay neyiz diyor 12'ye yani. 33 sene filan. Evet. Değil mi? 33 evet. Sene filan ediyor herhalde. Evet. 402 aydır kesintisiz art arda. Dolayısıyla yani bu sene daha nispeten daha at sıcaklığı denenin bir manası kalmadı. Evet. Hiç yani bu olayı bağlantıları yani her şey tek bir sonucunda ve bu küresel kapitalizmin de bu getirdiği nokta. Buna karşılık hiçbir medyada maalesef rastlanamıyor. Bizim gibi sıradan vatandaşların işte can hıraş çığlıkları konuşuyor. Ama medya tamamen farkında değil. Yani en ilerici medyalar bile bu şeyi medya bile bağlamıyor. Hayır. Çok acayip. Kurulmuyor. Hala işte yok apokaliptik yani işte kıyamet günü falan gibi laflar ediliyor. Böyle bir sorun çıktığı zaman ya böyle bir felaket yaşandığı zaman. Ama ya bu iklim değişikliğiyle bunun bir alakası var mı acaba falan diye soran pek yok. Yok evet yani Laos'taki faciayı da ya inanamıyor insan yani 6600 kişi yok olmuş. Bir sürü köy tamamen silinmiş haritadan baraj patlamasından dolayı. Şeyde de aynı durum var. Rafina Belediye Başkanı Vangelis Burnus'ta Mati evet. Bölgesinin tamamı Kokkino Limanaki bölgesinde yarısı haritadan silindi demiş. İşte diyorum sana 22 bin hektar. Evet. bildiğiniz hektar arzınız değil yani. Beni tabii en çok etkileyen manzara, kaçamayacaklarını anlayınca çocukların da olduğu, aralarında yani bebeklerin de bulunduğu şeyde birbirine sarılmış halde bir tepede 26 kişinin yanmış bedeninin bulunması, denize yakın bir tepede. Bilinç meselesinden söz ediyorsun, yani medya bu konuda kör ve sağır diyorsun, kalemi de çalışmıyor diyorsun. Doğru. Şimdi şöyle bir şey okudum ve tüyler ürperttik gerçekten. Bu yangının başladığıyla ilgili haber, bilgi, anons yapılmış. Ve pek çok insan nasıl olsa birisi gelir söndürür diye yerinden kalkmamış. Deniz kenarında. İşte diyor musun? Yani bu bilinç, yani bu tehlikeli ondan sonra rüzgar başlayınca, yani o deli rüzgar 100 kilometreye göre. Evet, yani bir itfaiyeci öyle bir yangını söndüremez yani, yanlış bir yerinde uçaksın. Kaçmak mümkün değil, evet. Değil. Ama bir belediye başkanı da, oradaki bir belediye başkanı da insanların çok nar hareket ettiklerini söylüyor mesela. Yani acele edenler zaten canını kurtarır. Bir şey olmaz, bize deniz kenarında izleyenler, deniz kenarında önce gazdan boğuluyor, sonra da yanarak ölüyor yani. Evet, hiçbir kabahatleri de olduğu söylenemez. Çünkü medya birinci derecede sorumlu işte. Benim hep onu anlatmaya çalıştığım şey de bu. Yani 77 kişinin öldüğü ve senin de söylediğin korkunç miktarlarda arazinin, ağaçların yandığı bir yerde bunu tedbir, yani hiçbir şeyden bir fosil yakıtları azaltma gibi yenilenebilir enerji şeyi var mı Yunanistan'da? Yok. Evet. Neyse, bir de kanal yapar kurtarırız. Kanal İstanbul değil mi? Tabii. Evet. Kanal İstanbul. O da geçmiş, evet. Meclisten geçmek üzere işte. Tabii. Yani seninle konuştuğumuz için söylüyorum. Şeyi de bu Yeni Şafak'ta bugün var. Sen belki görememişsindir. Her günlük okuduğunu biliyorum Yeni Şafak'a ama. Süveyş kanalından bir fotoğraf koymuş. Logo tamamen yanında, logosunun başlığının, ve Süveyş ve Panama para basıyor. Benzer strateji konudaki Panama kanalı yıllık 1,8 milyar dolar. Süveyş kanalı ise yaklaşık 5 milyar dolar gelir getiriyor demiş. Ya Boğaz'daki kayıbın yılda 2,2 milyar dolar olduğunu söylemiş. Geçen gemilere konulan geçiş ücreti 35 yıldır güncellenmediği için Türkiye kayıptaymış. Onun için kanal. Evet. Şimdi galiba yap işlet devret şeklinde yapılacak sistem. Yani aynı köprülerde olduğu gibi. Ama şeylerde, bayramlarda ve resmi tatillerde bedava olacak mı Kanal İstanbul? O kısmıyla alakalı herhangi bir tartışmaya başlanılmadı. Bu güzel, bu canlı soru. Şimdi bu birkaç rakamımız daha var. Evet. Bu Kanal İstanbul üzerine herhalde çok konuşacağız. Çünkü muhtemelen Avrupa Birliği'nden bir itiraz gelecek. Çünkü bu kanal, çok konuştuk bunu, çok sözünü ettik ama her defa tekrar etmekte fayda var. Bu sözüm ona, bu çılgın proje, hakikaten bu deli proje yani. Karadeniz'e akan bütün nehirleri boşaltma kapasitesine sahip biliyorsun. Evet. Bir öyle bir başarısı var. Belki Yeni Şafak biri de öyle bir manşet atar bize. İhtiyacımız var. Ha, ona göre Tuna'yı da boşaltıyoruz falan diyebilir. O yüzden yani ta Almanya'ya kadar etkiliyor. Şimdi Avrupa Birliği'nden herhalde bu projeye çok ciddi bir itiraz gelecektir. Şeddeli bir tazminat talebi mesela. Eğer bu işi böyle plansız programsız yaparsanız başımıza büyük bela açılabilir yolunu. Bakalım, daha orada, daha bu plan çok su kaldı. Yani. Evet. Fakat işte şey, yani bayağı bir ilerleme de kaydedildi. Onu hatırlatmak istedim yani sadece. Tabii. ileride bu kadar bilmez mi? Tabii ki, tabii yani. İnat, inata bindi iş yani. Nikaragua. O kadar kaynağı nereden bulacaklar falan. Çünkü herkes öyle zaten, öyle bir şeyler umuyor. Yani bunlar parayı bulamazlar, yapamazlar falan. Öyle değil ama. Yani içlere kalktığına oralar hiç olmaz. Yani bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bunlar da zarar veriyor mesela. Aynı şey Akkuyu içinde söylendi. Para bulamazlar. Yapıyorlar. Üçüncü havaalanı içinde söylendi. Onu bulamazlar. Yine onu da yapıyorlar. Dün düzelttiler orayı. Yukarıdaki Sinop'taki santral değil mi? Nükleer santral. O da aynı şekilde. Yani o kadar ilerlemedi ama. Yani burada bir inat var. Bir inatlaşma var. Şimdi inatlaşma derken bu Amerika Birleşik Devletleri ile süren inatlaşma da yeni bir aslanlar gibi sürüyor. Bu Senato ve Temsilciler Meclisi yani Kongre savunma harcamaları ve yasa tasarısında uzlaşıya vardı ve bu verecekleri yani tarih ettikleri 117 ölüm yağdıran T-35 uçakları teslimatının durdurulması kararı. Evet. Ama bence geçici olacaktır o. Muhakkak teslim edecektir Amerika'nın silahlardan. Yapmaz öyle şey diyorsun. Gelecek paralara çok ihtiyacı var. Lockheed yapmaz öyle şey. Geçici durdurma. Geçici durdurma. Geciktirici gibi. Ama 90 gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle ilgili rapor sunacak. Yani iş o kadar çantada tehditli. Çünkü bu S-400 meselesi var. Evet. Pastor, yani Protestan Pastor Brunson meselesi var. Senato temsilciler meclisinden daha da şahin. Bu S-35 programından tamamen atalım Türkiye'yi diyor. Ondan sonra bir de şimdi İran ambargosu meselesi. Bu biliyorsun Amerika İran'ı tehdit ediyor daha fazla yaptırımla. Çavuşoğlu da evvelki gün biliyorsunuz biz Amerika'nın İran'a koyacağı ambargoyu takmayız dedi. Mealen söylüyorum. Evet ama yani bence iyi bir cevap da sayılabilir bu. Çünkü öyle rastgele bir ambargo, Avrupa Birliği ülkeleri de kabul etmiyorlar bu böyle bir ambargo konmasını. Uydu şartlarına diyorlar. Yani bence Çavuşoğlu o noktada haklı. Tamam o zaman aldı senden bir puan. Evet. Bu aynı Çavuşoğlu dün Cumhuriyet Gazetesi'ne demişti Avrupa Birliği ile ilişkiler mükemmel demiş. Değil miymiş? Değil miymiş? Çok iyiymiş. Çok daha da iyi olacakmış. Vize meselesi falan. Evet, şahane oluyor. Biz yani, aynı fikirdeyiz. Neyse sürsüzlük dedi. Bu tedarikçi firmalar var tabii bu S-35 ile alakalı. Avelsan, Havelsan, Roketsan, Saysay Bitmeli, Tan Sanayi, ISH, Alp Havacılık, TUSAŞ falan bunlar tedarikçi. Kazandıkları, kazanacakları para 12 milyar avro. Ben insanım olmaz olsun uçağını yüzeye geliyor. Bakalım ne olacak. Fakat bu inatlaşma meselesi yani Kanal İstanbul'dan Amerika'dan geçerek dün alınmayan bu faiz kararıyla hakikaten çok tuhaf bir siyaset anlayışı hakim gerekler. Zaten öyleydi de artık hakikaten ayyuka çıktı. Yani bütün piyasalar dün faizin arttıracağını bekliyordu. Arttırmadı adamlar. Artırmadı ve çok birden yükseldi gene dolar paritesi. Abi canım artık 4.90'lara yerleşti. Evet. Ondan sonra biraz çıkıyor falan ama yani 5'e doğru gider diyorlar hafta sonu. Yani bu böyle işte bir şey yaparak yani yurtlaşarak yürüyen bir dış politika ve iç politika tabii. Yani iç politikanın alıcısı var ama dış politikanın pek alıcısı yok. Bu halde de. Bakalım ne diyebilirler. Çılgınlıklar yani Kanal İstanbul dahil Evet, bu son, bu konuda son bir şey daha gözüme çarptı, onu da ben ilave edeyim izninle. Bu Yunanistan'daki büyük yangın faciasına dönecek olursak, Fiona Harvey'in Guardian'da yazdığı yeni bir yazı var. 24 Temmuz tarihli ve geç vakit gelen yazılardan biri. Bizim dediğimizi tamamen doğruluyor çünkü uzmanlarla konuşmuşlar. Yani büyük ölçüde böyle tesadüfler, şans falan da rolü var. Ama esas olarak şeyi söylüyorlar ki bilim insanları, kuru kuraklık, yani kuru geçen bir, yağışsız geçen bir kış ve senin de sözünü ettiğin güçlü rüzgarlar çıraya döndürdü ortalığı. Ama bunun da esas bağlantısı iklimdeki değişiklik ve kuraklık ve sıcak dalgalarının iklimle olan bağlantısı, iklim değişikliği demişler yani bazı uzmanlar. Fiona Harvey yazmış şeyden, Guardian'dan, çeşitli şeylerle konuşmuş uzmanlarla. Buna da şükür ama artık yani böyle yani temennilerle falan yürüyecek bir iş değil bu. Yok yok, bu yani Trump gibi bir facianın yani başını çektiği dünya, bakma yani Rusya daha iyi değil yani Çin şeyler yapıyor dünya, ama yani dünyayı kirletenlerin umurunda değil. Evet, büyük şirketler çünkü şey, onların zenginliğini artıran bir şey bu tabii. Böyle gidiyor işte. Ayrıca. Evet, bu facia karşısında valla bir parça seçmedik. Sabahleyin girişimizde de Haris Alexiou'dan Chrona Sanbrohi diye biraz hüzünlü bir şarkı çaldık. Böyle kapatalım istersen. Çok. Evet, yani işte çok son derece tatsız. Yazın ortasında dediğim gibi yani bu maddi yani son derece mütevazi insanların tatil yaptığı, onları bir sempatik bir yer idi demek lazım. Çünkü artık haritadan silinmiş fazla. Evet, yani ne diyeceğim. Bir şey daha bitmemiş vaziyette, onu da hatırlatayım. Yangın daha hala sürüyor. Ve sıcak dalgası da devam edebilecek diye bir sürü de tahmin var. Evet. Yani nispeten tabii Yunanistan ve Türkiye'nin güneyi de dahil buraya tabii. O çok etkilenmedi bu dalgadan. Bu da bir tuhaflık tabii. Evet. Yani buradaki sıcaklık geçen yıllara oranla daha fazla değil. Evet. Bunun sebebi de aslında analizlerde var. Yani bu hava akımları ile ilgili, Gulf Stream filan gibi akımlarla ilgili, ama teknik detaylara şimdi girmeyelim. Son derece yalnız can sıkıcı bir durum oldu muhakkak yani. Peki, çok teşekkür ederiz Cengiz muhabirliğin için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. We'll be right back. the same. It's more than a game. Can't take it away. Can't kill out the shame. It's a guilty man that can grease the crack. It's total trash. Slap him on the back with a heavy rock. Total Trash, Sonic Youth grubundan dinlemekte olduğumuz bir parça. Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun. Ve Sonic Youth grubundan Thurston Joseph Moore, 25 Temmuz 1958'de doğmuştu, tam 60 yaşında. Şarkıcı, şarkı yazarı ve gitarist bu grubun. Pek çok etkili parçaları da bulunan deneysel rock gruplarından bir tanesi. Ona da bir kulak verelim istedik. Total Trash diyor zaten, tümden dünyayı da tasvir ediyor olabilir. Çöp haline getirmekte dünyayı, Johannes Şaşkal'ın da çizdiği gibi, bizim de şeyimize koyduğumuz gibi, yayın broşürlerimizden birine koyduğumuz gibi, dünya bir çöp haline dönüşmekte. Ona da sembolik olarak şey yapabiliriz. Evet, yani Yunanistan'da tabii öyle şeyler anlatılıyor ki insan kalbi kırılıyor. Yani bazıları kaçtıkları denizde boğuldu diyorlar. Yani 19 yaşındaki Olivia Exarchakou Atina'da yaşayan bir öğrenciymiş. Aile dostlarının ikisini yangında kaybetmiş. Çatılardan tek görebildiğimiz şey dumandı diyor. Akropolis'in üzerinden dalga dalga büyüdüğünü gördük. Annemin yakın bir arkadaşı Vutsa bölgesindeki yazlık evini kaybetti. Yangın nedeniyle ölen iki kişi tanıyorum. Birisi evde öldü. Kadının evden ayrılmak için zamanı yoktu diyor. evden ayrılacak zaman yoktu. Çünkü çok hızlı yayılıyordu. Biraz önce Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz gibi saatte 100 kilometreye varan müthiş bir ani rüzgarla beraber tam inferno manzaraları. Bir başka aile dostumuz diyor, plajda hayatını kaybetti. Kadının bedeni suda bulundu. Yani şeyden yüzlerce kişi denize kaçtı diye bir İngiliz vatandaşı Catherine Hooper, Bristol'lı, düzenli olarak Yunanistan'ı ziyaret ediyormuş. Yangın sırasında etkilenen alana yakın bir yerdeymiş. Birçok itfaiye uçağı ve helikopteri üzerimizden uçtu, uçmaya devam ediyor. Yüzlerce kişi denize kaçtı ama sıcak küller diyor. Yani daha başka nasıl bir cehennem tarifi olabilir bilmiyorum. Ve uçuşan yıkıntılar birçok kişi denizlere açılmak zorunda kaldı denizde. Dalgalar da yüksekti. Akıntı insanları Evia adasına doğru sürdü. Tabii yani 80-100 kilometrelik bir şeyde büyük dalgalar da var. Boğuluyorsun da. Bu sabah 3 kadın ve bir çocuğun boğulduğunu duydum. Denize gidip kaybolan birçok kişi daha var. 4 saat denizde kalanlar olmuş. Kurtarılmadan önce bekleyenler. 26 kişide bir tavernada ölü bulundu diyor. Bir annenin kucağında çocuğuyla ölü bulunduğunu duydum diyor. Müthiş manzaralar. Mati köyü de önemli. Mati köyü en fazla etkilenen yerlerden bir tanesi. Yorgovokos oradan konuşmuş değil mi? Evet, iki kişinin kollarında öldüğünü, kendisine ise şanslı olduğunu söylemiş. Bu devasa bir felaket. Tanrı'ya şükürler olsun ki ailem güvende, güvenlik için denize doğru kaçtık demiş. Yanan iki arabamı kaybettim. Evimin yarısı yandı ancak iki kadın kollarımda can verdi demiş. Facia böyle bir Yunan bir trajedisi gibi, kadim Yunan trajedisi gibi bir durum var ve işin kötüsü devamının da gelmesi kaygısı var. Yani Katimarina'nın dış haberler şefi ve köşe yazarı Zenya mı? Ksenya belki okunuyor. Ksenya. Kunalaki Cumhuriyet'e yazdığı yazıda ama bahsetmiyor işte iklim değişikliğinden mesela. Yani asıl mücadelenin orada, yani birçok yangınla mücadele aracı, hizmet dışı, uçaklar eski hasarlı, tamir masrafları yüksek, itfaiyecilerin sayısını düşürdüler, işe alınanların filan diyor. Bunların hepsi geçerli sebepler tabii. Ama asıl yenilenebilir enerjiye hızlı bir şekilde geçilmezse bunların boş lafa dönüşeceğini söylemek lazım. Eleştirmek için söylemiyorum ama ciddi bir problem var yani. Ve Avrupa Birliği'nden de bir sürü yardım, işte Jean-Claude Juncker Yunanistan'a destek için elinden geleni yapacağını açıklıyor. Papa Francesco, Katoliklerin ruhani lideri, kurbanlar ve aileleri için dua ettiğini belirten bir mesaj yayınlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çipras'ı arayarak yardıma hazırız mesajı vermiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı Nikos Kochas'ı arayarak hem başsağlığı hem de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, hem de yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik demiş ama daha sonra kendisi şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti diyor. Ama zaten bunu sormadan da eldekileri gönderebilirlerdi diye düşünüyorum. Yani bu faciada artık soracak durum var mı bilmiyorum yani. Biz gönderiyoruz. Yani hazır bekletiliyor İzmir'de şeklinde de bir haber okumuştum ben açıkçası. Bilmiyorum. Koçyaz zaten yağmur da başlayacak demiş. Biz de yine kendisine yardıma hazır olduğumuzu söyledik diye konuşmuş. Ama buna karşılık da mesela İspanya, İtalya, Hırvatistan, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'a araç desteğinde bulunacaklarını duyurmuşlar bile zaten. Filan. Durum böyle. Köylüler evlerini terk etmemiş. Yapılan tüm çağrılara rağmen boşaltılmak istenen yöredeki köy sakinleri evlerini terk etmeyi reddederek yangına karşı mücadele etmek için gönüllü olarak çabaya sarf etmek istiyorlarmış. Bu da işte dünyadaki en büyük trajedilerden bir diğeri olan göçmen trajedisinin bir mikrokozması. Hiç kimse evini terk etmek istemez. Yeryüzünde hiç kimse. Evet. Doğup büyüdüğü yeri kim terk etmek istesin zaten. Böyle bir durum var. Şeyden bahsedeyim. Biraz da Türkiye'deki gelişmelere bakalım. Yalnız Laos'taki baraj çökmesiyle ilgili bir ufak notum var. Hannah Ellis Peterson'ın yazdığı, Güneydoğu Asya muhabiri Guardian'ın, çok ilginç bir şey var. Yani Stockholm Çevre Enstitüsü var ya, çok kuvvetli bir sivil, dünyanın en önemli uluslararası sivil toplum kuruluşlarından biri. Zaten daha önce rapor yazmış bu konuda. Laos'ta yapmayın bu. Mekong Nehri üzerinde bu şeyleri yaparsanız yağmur şeylerindeki değişiklik, bir çılgın proje gibi, evet, bir şey yani. Aynen, aynen onu söylemek istiyorum işte. Yani yağmur patternlarında, kalıplarında bir değişiklik ve aşırı iklim, hava, aşırı havalar büyük bir risk yaratır Laos için diye vermiş raporu. Yani bu Laos'un hidroelektrik sistemini, baraj sistemine büyük problem yaratır demiş. Zaten geçen yılda bir Laos'ta Nam Ao yani kolunda, bir nehrin adlı kolunda zaten bir baraj daha çökmüş ve bir sürü tarım arazisini mahvetmiş. Ama fark etmiyor çünkü Güney Kore ve Laos şirketleri arasında yapılan bir anlaşmalar var, sözleşmeler. Ve 2013'ten beri 1 milyar dolarlık bir şey yapacaklarmış. Ksepyan Kse, nasıl okunuyorsa artık, Nam Noi barajı yapılacaktır demiş hükümet. 2013'te başlamıştı, 6 senedir yapılıyor. 2019'da da operasyona geçilmesi düşünüyormuş 6 sene sonra. Fakat işte Uluslararası Nehirler Grubu da mesela yıllardır kampanya yapıyor. Yapmayın, bu çılgınlıktır. Yalnız Laos'u değil, başka ülkeleri de tehlikeye sokar diyorlar. Çünkü zaten iklim değişikliğine bağlı olarak önceden kestirilemeyen ve aşırı hava olayları artık çok daha sık oluyor demişler. Bunu da uyarmışlar. Ama işte görüyorsunuz. Olmuyor. Olmuyor. Çünkü şimdi böyle insanlar, bak, damların üstünde kurtarılmayı bekliyor. Çünkü her yer soğumuş. Onlar da şanslı olanlar. Yüzlerce insan halen kayıp. Kayıp, evet. Sadece 20 küsur kişinin bu şeyde öldüğünü bildirdik. İşte böyle. Yani çok acayip. Şimdi Türkiye'deki duruma bakacak olursak nedir diye. Öncelikle tabii bu yeni olağanüstü halin kalıcılaştırılması projesinden birazcık bahsetmekte herhalde fayda var. Yani Kanal İstanbul dedin, onu da söyleyeyim hemen. Halkların Demokratik Partisi bedelli askerlik düzenlemesinde içinde yer aldı. Ya yani bedelli askerlikle yeryüzünün en büyük altyapı projelerinden birini aynı kanun içinde yapmanın ne mantığı olabilir ya? Çünkü kendi yaptıkları bir şey yok. Sadece önlerine gelmiş olan şeyi imzalıyorlar. O konuda bile üşendikleri için teker teker konuşmak yerine tek bir torba atıp sallayıp sallayıp oynaylamak istiyorlar. Bak, sen de tuzağıma düştün. Sen de rasyonellik aramaya başladın. Ama siz başlattınız. Evet, Bütçe Komisyonu üyeleri Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun hazırladığı bir şerh var. Yani birleştirilen bu Kanal İstanbul projesi için ekolojik yıkım yaratacak diyorlar. İstanbul'da bedava bir su yolu, yani Boğaz yolu zaten var diyorlar şerhte. Boğaz'ın yanına paralı bir uygulama getirerek en dar yeri 650 metre olan bir su kanalı zaten varken, yani Boğaz'dan bahsediyorlar. Evet. Boğaz içinden 100 metrelik bir kanal yapacağız denmekte. Bu yapılacak olan yeni su yolundan da insanların para verip geçeceği iddia edilmektedir. Bu proje kesinlikle bir su yolu projesi değildir, bir rant projesidir ifadesini de tarihe geçsin diye kayda geçmişler yani. Eline silah almak istemeyen, militarizme karşı olan gençlerin zorunlu askerlik yapmama hakkının güvence altına alınması gerekir görüşlerine de yer verilmiş. Muhalefet şerhinde bu da belirtiliyor. Önemli aslında. Bunun arkasından tabii mecliste çok acayip şeyler oluyor. Bir İYİ Parti'nin verdiği, işte bu Çorlu'daki, Tekirdağ Çorlu ilçesindeki 24 kişinin feci şekilde rayların altındaki toprağın çökmesi sonucunda hayatını kaybettikleri tuhaf kaza, hı hı, çok trajik şeyler var. Kendi çocuğunu, tabutunu taşıyan, küçük tabutunu taşıyan babalarla konuşmalar falan da vardı. İşte İYİ Partili Aylin Cesur da Twitter hesabından Çorlu'da 9 Temmuz'da meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin meclise verilen partisince önergenin reddedildiğini duyurmuş. Devlet olmanın gereği diye kurs açılması için de bir önerge mi versek diye de tepki göstermiş. Niye peki önerge reddediliyor sence? Bunun bir rasyoneli var mı? Önerge reddedilmesi mi? O bir el alışkanlığı gibi bir şey yani. İster İYİ Parti'den gelsin, ister CHP'den gelsin. Bu arada bir tek MHP'den gelenler olur da MHP'de zaten niye araştırma önergesiyle alakalı bir şey versin? Peki niye araştırılmasın bu? Bu durumda araştırılacak bir şey yok mu? Daha önce ya? Çocuk istismarıyla alakalı olan konular neden araştırılmasın dediğiniz zamanı da hatırlıyorum ben. Neden bu konu araştırılmıyor dediniz. Aynı sebepten ötürü. Evet. Araştırmayı sevmiyorlar belki de. Araştırmayla alakalı bir alıp veremedikleri vardır. Araştırılan insanlarla alakalı bir çeşitli alıp veremedikleri vardır. Mesela Ege Üniversitesi Rektörlüğü 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma katliamı protestosunda meydana gelen zararı öğrencilerden talep ediyormuş. Rektörlük öğrenciler evine gönderdiği tebligatta yaşanan olaylar sonucu 338.860.87 TL kamu zararı oluştuğunu belirterek zararın karşılanması için 30 gün süre tanımış öğrencilere. Öğrencilerin verdiği zarar ne? Öğrencilerin hani, zarar verdiği zarar mı? Yerkele verilen mesela tekmelerken ayağının zedelenmesini biliyorum. Başbakanlık şeylerinden biri döverken çiftçiler madencilerden birinin itiraz edeni tekmelerken ayağı yaralandı. Tamam, o haklı. Yani tazminat almalı tabii. Yani öyle bir ceza istiyorlar ki yani madendeki. Öğrencilerden niye istiyorlar? Bu sorumsuzluğu bu sorumsuzluktan ötürü, daha doğrusu sorumluluğunu yerine getirememekten ötürü bu kadar madencinin hayatını ortadan kaldıran, hayatını yok eden insanlardan daha fazla hapis cezası isteniyor. 22'şer yıl hapis cezası istemiyle açılan dava devam ediliyormuş mesela. Görevi yaptırmamak için direnme ve örgüt propagandası yapmak iddialarıyla Bir Gün gazetesindeki haberi aktarıyorum size. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu malına zarar verme, eğitim, öğrenim, görme hakkının engellenmesi, görevi yaptırmamak için direnme ve örgüt propagandası iddialarıyla 22'şer yıl hapis sistemiyle açılan dava devam ederken Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğrencilerin evlerine tebligat göndermiş. Para istiyormuş. 22'şer yıl hapis cezası. 22 yıl. Fıkrayı biliyorsun değil mi? Ben Bektaşi fıkrası olarak bilirim onu da. Vay canım. Yani köyde geziyormuş adam. Sonra köpek saldırmış. Hemen taşa davranmış. Sakın demiş köpek, sakın. Bırak onu. Hayır, sökememiş taşı. Sökememiş mi? Onun üzerine de sonradan işte biraz ısırmış da köpek galiba. Sonra kurtarmışlar adamı. Hayret bir şey ya demiş. Bu köy değişik bir köy yani. Burada taşları bağlamışlar, köpekleri serbest bırakmışlar diye. Nedense o fıkra aklıma geldi. Uygun düştü. Hukuki değil deniliyor bir diğer taraftan da. İtiraz dilekçesinde rektörlük tarafından yapılan işlemin hukuksuz olduğu dikkat çekilmiş. Ben katılmıyorum ama öğrenciler suçlu. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yokmuş. Yani hukuk eğitimini alan sizsiniz, onu söyleyin o zaman. Hukuk eğitimi almadım ben. Siyaset bilimciyim. Ama bir uluslararası hukuk tabii aldım. Çok temel bir eğitim aldım. Ya benimki sadece Roma hukuku seçmeli olarak. O da iki ders. Kesinleşmemiş bir ceza kavuşturmasındaki sanıkların tamamını kusurlu addetmek öncelikle hukuki değildir denilmiş itiraz dilekçesinde. Masumiyet karinesinin ihlalidir diye de hatırlatılmış. Bence öğrenciler suçlu, maden işletmecileri, şirket sahipleri suçsuz. Rektör? Rektör de suçsuz. Bir tek öğrenciler suçlu. Benim kanaatim. Anladım. Bu yorum. Yani. Anladım. O zaman sizi Adalet ve Kalkınma Partisi Alpay Özalan'la beraber aynı fotoğraf karesi içinde yakında görebileceğimizi umuyorum. Ben de eskiden onun kadar iyi futbol oynamazdım ama. Onun gibi futbol oynamayın zaten. Ben çok fazla futbolu sevmem. Futbolu sevmememdeki temel sebeplerden bir tanesidir kendisi. Peki ya HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu İnsan Hakları Derneği'nde uzun süre yürütücülüğünü yapmıştı, başkanlığını. Kocaeli Milletvekili 14'ü hapishanelerde gerçekleşen, 8'i iş cinayeti diye adlandırılan 22 ayrı hak ihlalini Meclis İnsan Hakları'nın İnceleme Komisyonu'na ileterek çözüm için çalışılmasını talep etmiş. Mesela hapishane koşullarıyla ilgili olanlar şunlar: işkenceye maruz kalmasının ardından şizofreni tanısı konulan hasta, tutuklu, YE'nin vasisi, Tekirdağ 1 numaralı F tipi cezaevinde tek başında tutulduğu hücrede intihar etme riski bulunduğunu açıklamış. Hı hı. Buna bir bakın diyor. Çünkü intiharlarda korkunç bir yükselme var. O konuyu çok yakından takip eden insanlarından biri Türkiye'nin, hak arayıcılarından Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ayrıca Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde halen hasta tutuklu Resul Koca Türk'ün tedavi sürecinin işkenceye dönüştüğünü belirtmiş. Koca Türk 2 aydır sevki yapıldığı halde tedavi edilemiyormuş mesela. Ya da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden tahliye olan HDP il yöneticisi Gönül Karaman da hasta tutuklu Süreyya Bulut'un durumuna dikkat çekip, Bulut kan kusuyor, idare inanmıyordu ancak kanlı peçeteleri gördükten sonra inandı demiş. Kanlı peçete bir ispat aracı mıdır? Bilemiyorum. Ben de. Yani KOAH ve kalp hastası olduğu söylenen kardeşi Sabri Özkan için, 64 yaşındaki Ömer Özkan'ın, kapalı alanda duramıyor, fazla duramıyor. Son 6 yıldır düzenli ilaç kullanıyor. Cezaevinde de o raporları doğrultusunda ilaçlarını kullanmaya devam ediyor diye. Böyle bir trajik bir dizi olay var. Bir de yani anestezi yapılmadan ameliyat edildiği diye bir şey var. Buna inanamıyorum. Bu herhalde doğru değildir. Değil muhtemelen. Mi? Anestezi yapılmadan ameliyat olur. Ameliyat olur mu yani? Tarsus 1 numaralı T tipi kapalı cezaevinde kalan hasta tutuklu Cemil İvrendi. 56 yaşında. Mektupta öyle yazmış. Sevk edildiği Tarsus Devlet Hastanesi'nde anestezi yapılmadan ameliyat edildiğini aktarmış. Askeri usul sayımını kabul etmeyen oğlunun 18 Mart'tan bu yana hücrede tutulduğunu belirtmiş. Erzincan T tipi cezaevindeki hükümlü İsmet Karak'ın babası belirtmiş. Kitaplar gönderilen kitaplar verilmiyor. İstediği kitapları kitapçılardan aldığı fiyatın 2 katı oranında satıyormuş idare. Bak, karlı bir iş yani. Cezaevi idarecileri. Evet. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok karlı olduğundan bahsediyordunuz. Aynı modeli Türkiye'ye getirmekle alakalı, evet, da çeşitli projeler vardı. Bunu da konuştuk zaten Mustafa Eren'le. Evet. Yavaş yavaş başlamışlar işte. $1'a çalıştırıyorlar Amerika'da yalnız gündeli işçileri. Evet. Günde 12 saat $1 fena değil. $12 alıyorlar işte. Evet, yani böyle iş cinayetleri diye adlandırılan şeye göre de mesela inceleme yapılması gerektiğini söylüyor Gergerlioğlu. Aydın Kuşadası'nda inşaatta sıva yaparken elektrik akımına kapılmış 24 yaşındaki işçi Yılmaz Zerener. İşte Abdullah Bahtiyar Arif Kul ve 16 yaşında bir çocuk işçi Burdur'da özel firmaya süt çiftliğine giderken traktör devrilmiş, şarampole, hayatlarını kaybetmişler. 16 yaşında bir çocuk. Aksaray'da 20 yaşındaki Afganistanlı işçi Golan Muhiddin Özbek, 20 yaşında 4. kattan düşmüş. Mersin'de Silifke'de 50 yaşında işçi Turan Bozkurt düşmüş, ölmüş. Balyası yüklü tırın dorsesinden düşen 23 yaşındaki Suriyeli işçi Ahmet El Gısvan. Neler oluyor yahu? Manisa'da seyir halindeki Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'ne ait traktörün römorkundan düşmüş 36 yaşında belediye işçisi. Malkara'da, Tekirdağ'da bir binanın dış cephesinde mantolama yaparken 5. kat iskelesinden düşen tedbiren Pakistanlı işçi. Çok sayıda yabancı işçi bunlar. Evet. İstanbul 20 metrelik metro şaftından kuyuya düşen 57 yaşındaki işçi. İstanbul Mecidiyeköy Mahmut Bey metro inşaatı. Böyle. Bunlar araştırılacak ve hepsi tabii tazminatlarda verilecektir, değil mi? Öyle diyorsanız siz. Dileğim o ama inanmıyorum, hayır. Vali olsanız belki net bir şekilde söyleyebilirdiniz. Evet. Bu yetkilerle beraber. Evet, yetkiler müthiş. Olan süreç sonrasında ilişkin yeni düzenlemenin ilk bölümü mecliste kabul edilmiş. Meclis de çok iyi ya. Acayip çalışıyor torba yasalarla filan beraber. Muhalefet nerede? Hala Cumhuriyet oturma problemi Partisi... çözdüler mi onlar? Ben hala oturma problemi devam ediyor diye onunla herhalde ilgileniyor değil mi Cumhuriyet Halk Partisi? Nereye oturacağız? Kalk oradan biraz da ben oturayım. Oda, hani benim odam nerede falan diye. Sekreterim kim? Çeşitli tartışmalar varmış. Çeşitli isimler gözden çıkarılmış. Çeşitli isimlere de yeni pozisyonlar ayrılacakmış. Ve çeşitli isimlerle beraber yeni iş birliklerine gidilecekmiş. Çeşitli varyasyonlar tartışılıyor CHP'nin içerisinde. Baş harflerini söyle. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP. Hayır, isimlerin, üzerinde durulan isimlerin. Hiç olmaz. Fail gibi öyle şey. Ayıp olur diye yapmadım ben onu. Tamam, iyi ettin. Peki, kabul. Yani 3 yıl süreyle terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla irtibat, bak. İrtibat ne demek? Rabıta. Temas. Bağlantı. Connection. Yes. Yargı ve yüksek yargı üyeleri meslekten çıkarılabilecek. Kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro ve pozisyonuna atanması esas olacak. Hı hı. TMSF 3 yıl daha kayyım atayabilecek terörle bağlantılı şirketlere. Efendime söyleyeyim, valiler kamu güvenliğinin olağan hayatı durduracak. Bak, olağan hayat. Olağan hayat ve olağan dışı hayat diye hayat ikiye ayrılıyor, evet, değil mi? Özellikle yargı organında hayatın olağan akışına aykırılık vardır ya, hep söylenir. Mesela? İşte mesela bizim yaptığımız bu yayın olağan hayatın akışının son derece uygun. Uygun, evet. Evet. Ama yapmasak? Yapmasak aykırı olacak. Evet. Kamu güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu halde, bak. Böyle bir şey var, monitörler var, algılıyorlar. Kırmızı yanıyor ışıklar. Evet. Ve çok küçük bir sesle bip bip bip bip yapıyor. O zaman hip. Hayatın normal akışına aykırı bir durum, evet, geldiğini anlıyorsunuz. Evet, ciddi belirtiler oluyor ve o zaman ilde giriş çıkışı yasaklayabiliyor, evet, vali. Yani sen kalacaksın, sen geç diyor mesela vali. Değil mi? Sen gel, sen gelme. Sen gel, sen gelme. Neye göre bakıyor? GBT'ye mi bakıyor? Böyle genellikle böyle esmer ve kara kuru olan vatandaşlarımızın bir şekilde gelmemeye mi davet edecekler? Bütün bilgiler var orada. Her şey mi? Evet. O yüzden beni hiç çevirmiyorlar yolda giderken GBT'de. Mikroçiple, evet. Çalışıyor bu. Evdeki bakıyorlar şeye, kamera görüntülerine, tamam bu sağlam, geçebilir diyorlar. O Çin'deki sistem Türkiye'ye geldi mi? İnsanların suratına, daha doğrusu yolda geçerken suratına bakıp doğrudan kimliğini saptayıp borcu var mı yok mu, vergi borcuyla alakalı nasıl şeyler yapabiliriz diye düşüneceğin sistem yok. Geldi mi? Tabii canım. Türkiye'nin herhangi bir şeyden geri kalacağını düşünmüş olman senin hayatın olağan akışına biraz aykırı düşer yani. Özellikle bu tip konularda. Tereddüt şey yapma. Basın özgürlüğü mesela yok. Evet, yani işte böyle. İllere giriş çıkışta yasaklıyor. Evet. Neyse, Suriye'yi görüşeceklermiş Erdoğan'la Putin Güney Afrika'da. Suriye'de de patlamalar var. Ülkenin güneyinde hükümet güçlerinin denetimi altında bulunan Süveyda kentinde düzenlenen intihar saldırılarında en az 38 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Ne diyorsun, ben duymadım, atlamışım. Evet, ve Pakistan seçimlerinde de aynı şekilde başladı. Başlar başlamaz da bombalı saldırılar başlamış. 106 milyon kişi, 106 milyon seçmen oy verecekmiş. Evet, Pakistan'da. Pakistan'da ama intihar saldırısı yaşanmış, en az 22 kişinin hayatını kaybeden bu intihar saldırısı, Kuetta'daki olmuştur intihar saldırısından ki sonra tekrardan da bir saldırıdan bahsediliyor. Nerede? Ama bugün şimdilik sandıklar açık ve hatta işte Malala Yousafzai, kendisi de ölümden dönen aktivist genç kadın. 18 kişi ölmüş orada da, Pakistan'da. Bugün değil ama, değil mi? Galiba bugün. Yok, bugün böyle bir şey zannetmiyorum. Seçimlerde artık. Şey diyor, during the Pakistan polls diye yazıyor. Ya yani bakalım. Ha, polls. Mi? Evet. Bakalım, belli olacaktır yakın zaman içerisinde. Çok tabii riskli ve zorlu şartlar altında yapılan bir şey. Yanlış bir haber vermeyelim ama evet, gergin bir ortam var Pakistan'da. Çok gergin bir ortam var. İki adayı da belirttik. Takibini yaparız. Evet, Laos'ta kayıp olan yüzlerce kişinin akıbetini de araştırırız. Yunanistan'da yeni kurtulanlar varsa onları maalesef ölümler varsa onları da şey yaparız ve bitirebiliriz, bir şey daha da çalabiliriz herhalde, vaktimiz olacak artık. Hepsini, haberlerini takip edeceğiz. Zorlu bir hayat yaşamaktayız. Evet, havada sıcak, aynı zamanda yağmur da yağıyor. Evet, Tophane civarında. Big Mama Thornton'dan Ball and Chain adlı parçayı çalabiliriz. Willie May, Big Mama diye adlandırılan Thornton 25 Temmuz 1984'te hayata veda etmiş. 1926 doğumlu Amerikalı rhythm ve blues şarkıcısı, bluescu ve ilk defa Elvis Presley'in meşhur ettiği Hound Dog'u da kendisi daha çok daha önceden söylemişti. Ama biz onun şimdi Ball and Chain adlı parçasını çalacağız. O da başka önemli müzisyenler tarafından da seslendirilmişti daha sonra. Biz şimdi Janis Joplin mesela, ama biz Janis Joplin'den değil, kendi orijinalinden dinleyelim ve böylece de bitirelim programımızı istedik. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Robin Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Dinlediğiniz için teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. You know, I had a recording that I wrote a long time ago, a little while back. That was called Ball and Chain. And the late and great Janis Joplin, she did it. So now I would like to do my own thing of it. Looking out at the rain. You know something struck me. Clamped on, clamped on like a ball and chain. Thank you. Açık Gazete.